चंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता बंदऊ बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता बंदऊ शीतल सुभग भगत सुखदाता शीतल रघुपति कीरति विमल पताका रघुपति दंड समान भयउ जस जाका दंड समान श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम।

सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुनापुलिन बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में सभी पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग प्राप्त हो रहा है। कल 37वें पद की चर्चा हुई थी, लखनलाल जी का स्मरण किया गया था। लाल लाडले लखन हित हो जन के, सुमिरे संकट हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु अपने पन के। धरणी धरन धार हार, भंजन भुवन भार, अवतार साहसी सहस फन के, सत्य संध सत्य व्रत परम धर्म रत, निर्मल कर्म बचन अरु मन के। रूप के निधान धनुबान पाने, तून कटि महावीर विदित जतैया बड़े रन के, सेवक सुखदायक सबल सबलायक, गायक जानकी नाथ गुण गन के। भावते भरत के, सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के, बल्लभ उर्मिला के, सुलभ स्नेह बस धनी धन तुलसी से निर्धन के। कल इस पद की चर्चा हो चुकी है और बड़ी अद्भुत बड़ी प्यारी चर्चा हुई, अब पुनः उसको हम नहीं करेंगे, केवल पद का उच्चारण कर दिया। आज पद संख्या 38 है, इसमें भी लक्ष्मण जी का ही स्मरण किया गया। जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजग, राज भुवनेश भूभार हारी, प्रलय पावक महाज्वाल माला बमन, शमन संताप लीलावतारी। जयति दासरथी समर समरथ सुमित्रा सुवन, शत्रुसूदन राम भरत बंधो, चारु चंपक वरन बसन भूषण धरन, दिव्य तर भव्य लावण्य सिंधो। जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक, विश्वकंटक कुटिल कोटि हंता, बचन चय चातुरी परशुधर गर्वहर, सर्वदा राम भद्रानुगंता। जयति सीतेश सेवा सरस विषय रस, निरस निरुपाधि धुर धर्म धारी, विपुल बल मूल शार्दूल विक्रम जलद, नाद मर्दन महावीर भारी। जयति संग्राम सागर भयंकर तरण, राम हित करण बरबाहु सेतु, उर्मिला रवन कल्याण मंगल भवन, दास तुलसी दोष दवन हेतु। कल जिस पद की चर्चा हमने की, उस पद में लक्ष्मण जी के दिव्य गुणों का वर्णन है, उनके शौर्य वीर का भी वर्णन है, पर पद संख्या 37 में लखनलाल जी के माधुर्य प्रधान स्वरूप का वर्णन है और इसमें भी ऐश्वर्य माधुर्य दोनों ही हैं, पर ये 38वां पद है इसमें भगवान लक्ष्मण जी के ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप और गुणों का वर्णन है। ये ऐश्वर्य और माधुर्य दो गुण ऐसे हैं जो भगवान को कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं हमारे वृंदावन के ठाकुर माधुर्य प्रधान है तो ऐश्वर्य उनसे छूट जाए, ऐश्वर्य तो रहेगा। ईश्वर माने ईश्वरता भगवत्ता, वो कहां जाएगी भगवान को छोड़ के? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जाएगी? भगवान की भगवत्ता भगवान को छोड़कर कहां जा सकती है? भगवत्ता तो भगवान में रहती ही है, पर हमारे ब्रज में ठाकुर जी में माधुर्य का इतना प्रकाश है कि भगवत्ता तिरोहित रहती है, समय समय पर प्रकट होती है। द्वारिका लीला में भी ऐश्वर्य माधुर्य दोनों हैं, पर वहां ऐश्वर्य गुण इतना अधिक प्रकाशित रहता है कि भगवान का माधुर्य गुण थोड़ा छिपा हुआ रहता है। यहां लक्ष्मण जी के ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप का स्मरण किया गया है। हमने पहले ही स्मरण कराया कि स्तुति के आरंभ में जयति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हनुमान जी के 12 पद हुए तो वहां जयति शब्द आया, शंकर जी में भी जयति शब्द आया, ऐसे ही यहां लक्ष्मण जी महाराज के ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप के निरूपण के आरंभ में स्तुति का आरंभ करते हुए सबसे पहले जयति पद का प्रयोग करते हैं। जयति का अर्थ है जय होती है। कस्य जयति, किसकी जय होती है? ले आपकी ही जय होती है, आपकी जय होती है इसलिए आपकी जय हो। हे प्रभो, आपका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? रामचरितमानस में भगवान के नामकरण के प्रकरण के अवसर पर तो बहुत प्रसिद्ध है कि गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार करते हुए लक्ष्मण जी के लिए कहा, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम ये अत्यंत शुभ लक्षणों के धाम हैं, घर हैं। भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं, सारे जगत के आधार हैं, ये सारा ब्रह्मांड इनके मस्तक पर ही विराजमान है। इनका नाम लक्ष्मण होगा, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे अपनी साधु साई भाषा में, बोले सीधा साधार्थ है जिसका मन कभी लक्ष्य से बाहर न जाता हो, जिसका मन सदा लक्ष्य में स्थिर रहता हो उनका नाम लक्ष्मण है। हैं लक्ष्य क्या है? जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए, जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद फिर किसी दूसरे लक्ष्य की अपेक्षा का अनुभव न होवे, वही जीवों का परम लक्ष्य है। और जीवों का परम लक्ष्य कौन है? जीवों का परम लक्ष्य एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं, श्री रामकृष्ण नारायण ही जीवों का परम लक्ष्य है। और भगवान में इनका मन निरंतर लगा रहता है इसलिए इनका नाम लक्ष्मण है। वैसे आज बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, यदि सबका मन हो तो ये बड़े कूलर बंद कर दें क्या है? थोड़ी गर्मी भी हम लोग सहन करेंगे, कोई बात नहीं, पंखा है। उसका कारण है कि इधर तो जनरेटर भी चल रहा है और ये भी तो डबल आवाज होने से जुड़ा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन टीकाकार हैं श्री गोविंद राज स्वामी जी, जिनकी टीका भूषण टीका है। ये भी आशीर्वाद प्राप्त टीका है। हनुमान जी ने आज्ञा दी थी आप वाल्मीकि पर टीका लिखो, और टीका लिख करके आपने हनुमान जी को अर्पित की तो हनुमान जी ने उस पर हस्ताक्षर किया। इसलिए भूषण टीका को बहुत आदर दिया जाता है, जैसे श्रीधरी को आदर दिया जाता है ऐसे ही वाल्मीकि रामायण की टीकाओं में भूषण टीका को आदर दिया जाता है। उन्होंने नामकरण संस्कार में लक्ष्मण शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी है। गोविंदराज स्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मणी चिन्हानी श्री राम सेवा सूचिकानी यस्य चरण तले करतले च असौ लक्ष्मण। वे कहते हैं जिनके मस्तक में, ललाट में, जिनके करकमल में, जिनके चरण कमल में ऐसी रेखाएं पड़ी हुई हैं, लक्ष्मण माने ऐसे चिन्ह बने हुए हैं, जो चिन्ह यह कह रहे हैं कि यह तो तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके राम जी की सेवा ही करेंगे, ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज। जयति लक्ष्मणानंत अनंत, दूसरा नाम है इनका अनंत। अनंत शब्द का अर्थ है इनकी महिमा का, इनके ऐश्वर्य का, इनके माधुर्य का आज तक किसी ने पार नहीं पाया है, इसलिए इनका नाम अनंत है। सब कुछ अनंत है, रूप अनंत है, गुण अनंत है, चरित्र अनंत है, लीला अनंत है, प्रताप अनंत है, इनकी भक्ति भी अनंत है, भगवान में इनका जो प्रेम है वह भी अनंत ही है। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया तो उसमें देवताओं ने लक्ष्मण जी पर पुष्पों की वर्षा की, और पुष्पों की वर्षा करते हुए कहा, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सके को जान निहारा। हे तात लक्ष्मण जी, आपका प्रताप और आपका दिव्य प्रभाव, इस प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है? कोई इस प्रभाव को जानने वाला भी नहीं है और इसको कहने की सामर्थ्य भी किसी की नहीं है। देशानवच्छिन्न कालानवच्छिन्न ऐसा आपका स्वरूप है, जिसको देश काल में बांधा नहीं जा सकता है, ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है। और आप कैसे हैं? भूधर, भू भू माने पृथ्वी, इस पृथ्वी का को अपने मस्तक पर धारण करने वाले हैं, ऐसे वैसे धारण नहीं करते हैं। भागवत के पंचम स्कंध में जहाँ भूगोल खगोल का वर्णन है, वहाँ पाताल लोक में जहाँ भगवान शेष की स्थिति का वर्णन है, वहाँ आचार्य महामुनिन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान अनंत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। कितने मस्तक हैं? 1000 मस्तक हैं, 1000 फण हैं। उन 1000 फणों में से एक फण के ऊपर ये संपूर्ण पृथ्वी विराजमान है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। संपूर्ण पृथ्वी विराजमान है, संपूर्ण पृथ्वी विराजमान है, तो कैसी, कितना भार है शेषी के ऊपर? तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, सिद्धार्थ इव संलक्षिते, भगवान शेष के 1000 मस्तकों में से एक मस्तक के ऊपर यह पृथ्वी ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे सरसों का दाना रखा हो, दस पांच दाने भी हमारे सिर पे कोई सरसों के छोड़ दे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सिर पे किसी ने कुछ छोड़ दिया है, और एक सरसों का दाना हो तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पड़ा है दाना। इतनी विशाल पृथ्वी सरसों के दाने के जैसे एक क्षण के ऊपर रखी है। अब आप विचार कर सकते हैं भगवान शेष का स्वरूप कितना विराट है। ऐसा आपका स्वरूप है भूधर भुजग राज, आप समस्त सर्पों के राजा हैं। ब्रह्मा जी ने समस्त नागों के सर्पों के सम्राट पद पर आपका अभिषेक किया है महाभारत के अनुसार, इसलिए आप भुजगराज हैं। और कैसे हैं? बोले भुजगराज भुवनेश। केवल भुजगराज ही नहीं है, पाताल में रहने से केवल पाताल के अधीश्वर नहीं है, केवल पृथ्वी को धारण करने वाले ही नहीं हैं। कैसे हैं? बोले भुवनेश। इस चतुर्दश भुवन कोश ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। इसलिए देखो एक बात बिल्कुल पक्की कर लो, भगवत तत्व में और शेष तत्व में किंचित भी भेद नहीं है। भगवान वही भगवान। कल हमने एक श्लोक नारद पंचरात्र का कहा था। नारद पंचरात्र में बड़ी सुंदर बात लिखी है। नारद पंचरात्र में लिखा है कि ये श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रु हैं। इसमें राम जी का स्वरूप तो स्पष्ट ही है, परात्पर परब्रह्म है, भरत जी कौन है? तो नारद पंचरात्र में लिखा है वैकुंठे शस्तु भरता। महावैकुंठ के अधिपति जो भगवान महाविष्णु हैं, वे ही भरत जी के रूप में अवतरित हुए। इसलिए विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। वो भरत जी हैं। लक्ष्मण जी कौन है? तो क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मण, श्वेत दीप वैकुंठ, जिसे क्षीराब्धि वैकुंठ कहा जाता है, क्षीराब्धि वैकुंठ के अधीश्वर जो भगवान शेष साई, जिसको दक्षिण में पौढ़ानाथ कहते हैं, पौढ़े रहते हैं, वे पौढ़ानाथ श्री रंगनाथ पौढ़ानाथ क्षीराब्धि साई भगवान, वही लक्ष्मण जी हैं। शत्रुघ्न जी कौन है? तो श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के उत्तरार्ध में जहां श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के मृत ब्राह्मण बालकों को लेने के लिए लोकालोक पर्वत के उस पार गए हैं, जहां भगवान की कृपा के बिना अर्जुन भी नहीं पहुंच सकते थे, वो भौमा पुरुष का जो लोक है, भौमा पुरुष वैकुंठ, उनके संबंध में लिखा शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा। भौमा पुरुष वैकुंठनाथ यही शत्रुघ्न के रूप में आए हैं, राम सेवार्थ मांगता, माने महाविष्णु महावैकुंठनाथ क्षीराब्धिशाई श्री लक्ष्मण जी श्री पौढ़ानाथ रंगनाथ और श्री भौमा पुरुष नारायण, ये तीनों श्री राम जी की सेवा के लिए है, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में पधारे हैं। ऐसा नारद पंचरात्र में नारद जी ने इनके स्वरूप का वर्णन किया है। इसलिए इस रूप में जब लक्ष्मण जी स्वयं क्षीराभिषायी हैं और क्षीराभिषायी के पास ही जाकर के देवता धरती के बाहर हरण की प्रार्थना करते हैं, अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं, इसलिए यह बात यहाँ लिखी है। भुवनेश, सारे भुवन को ब्रह्मांड के आप एकमात्र स्वामी हैं, क्योंकि मूल रूप में तो आप क्षीराभिषायी भगवान नारायण ही हैं, इसलिए भुवनेश। और कैसे हैं? भूभार हारी, भूभार हरण करने वाले हैं आप। ये भगवान की विशेष लीला है। भगवान भूभार हरण के लिए जब जब आते हैं पूर्णावतार में, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार, कई अवतारों का वर्णन है। जब भगवान परिपूर्ण रूप में पधारते हैं, पूर्णावतार श्री राम श्री कृष्ण के रूप में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब भगवान परिपूर्ण रूप में पधारते हैं उसमें भूभार हरण के लिए भगवान शेष उनके साथ आते हैं। रामावतार में भगवान पधारे तो भूभार हरण की प्रतिज्ञा लक्ष्मण जी के साथ ही की, निश्चरहीन करौ मई भुज उठाय प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। लक्ष्मण जी के साथ ही भूभार हरण करते हैं। और रामचरितमानस में एक जगह तो राम जी कह रहे हैं, विभीषण शरणागति के प्रसंग में राम जी कह रहे हैं कि राक्षसों को मारने के लिए, भूभार उतारने के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है, हम आ ही गए तो चलो कुछ न कुछ कर लेते हैं, इस बहाने से हम तो केवल अपने प्रेमी भक्तों को अपने हृदय से लगाने के लिए आए हैं, अपने प्रेमी भक्तों को ही गले से लगाने के लिए आए हैं, हमारे आने का और कोई प्रयोजन नहीं है, पर अब आए हैं तो चलो ये काम भी करते चलते हैं। तब ये काम करने के लिए कौन आया है? ये तो लक्ष्मण जी का काम है, हम भी थोड़ी सी युद्ध की लीला में अपनी भूमिका प्रस्तुत कर देते हैं, वस्तुतः ये सब कार्य लक्ष्मण जी का है। ऐसा होता है ना, आप कोई प्रधान काम करने बैठ गए, अब हमें वो काम नहीं करना है, पर हम आपके पास आकर बैठ गए तो हमारे मन में चलो हम खाली तो बैठे हैं, कुछ चर्चा भी होती रहेगी और हम भी थोड़ा काम में हाथ बटा लें, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब हमारे गोविंद दास माला बनाते हैं तो माला बनाने की सेवाएं नहीं की है, लेकिन कोई भी संत निकट आके बैठते हैं तो कथा सुनते सुनते उनका भी मन करता है कि चलो हम भी माला बनाएं। तो अब कार्य तो एक का है लेकिन दूसरे भी उसमें बैठ जाते हैं। ऐसे राम जी बोल रहे हैं कि ये भूभार हरण राक्षसों को मारना ये हमारा काम नहीं है, पर हम आ ही गए हैं तो युद्ध लीला में भी थोड़ा भाग ले लेते हैं, तभी किसका काम है? बोले जग महु सखा, सुग्रीव जी से कह रहे हैं, जग महु सखा निशाचर जेते। लक्ष्मण जी को लड़ना पड़ेगा, बोले इनको भी नहीं लड़ना पड़ेगा, ये तो खेल है, इनका नाटक है, लड़ते लड़ते वीरघातनी शक्ति से मूर्छित हो जाना और फिर हनुमान जी का सजीवनी बूटी लाना, ये सब नाटक है। ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते। पलक गिराने के समय में ही लक्ष्मण जी त्रिभुवन के असुरों को सर्वथा समाप्त कर सकते, इसलिए गोस्वामी जी ने यहां लक्ष्मण जी को कहा, जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजग राज भुवनेश भूभार हारी। आप भुवनेश हैं, भूभार का हरण करने वाले हैं और आपकी सामर्थ्य कितनी है। बोले आपकी सामर्थ्य देखना हो तो महाप्रलय, जो आत्यंतिक प्रलय जिसको कहते हैं, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, उस महाप्रलय के काल में आपकी लीला का श्रवण करना चाहिए। महाप्रलय में भगवान शेष की, दाऊ दादा की, लखनलाल जी की महाप्रलय में क्या भूमिका है। तो कहते प्रलय पावक महा ज्वालमाला बमन। भगवान का जैसे इशारा होता है कि हे शेष जी, अब हम खेलते खेलते थक गए हैं, अब हम सोना चाहते, क्या करें प्रभु। बोले सब दुकान समेट दो, खेल खत्म करो हमारा। जैसे ही कहते खेल खत्म करो तो प्रलय पावक महाज्वालमाला बमन, उसी समय भगवान शेष अपने हजार मुखों से प्रलय कालीन अग्नि की महाज्वाला को प्रकट कर देते। बमन, बमन माने उल्टी करते, अपने मुंह से उगलते हैं आग, और आग उगलते ही ये नीचे के नहीं, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल ही नहीं, भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक मारलोक जनलोक आदि सत्यलोक तक पूरा ब्रह्मांड। भगवान शेष के मुख से ज्वाला निकलते ही थोड़ी ही देर में ऐसे जलकर दग्ध हो जाता है जैसे अयोगोलक। अयोगोलक जानते हैं? नहीं। आया माने होता है लोहा, अयस शब्द है, और अयोगोलक माने लोहे का गोला। लोहे का गोल गोल पिंड हो, उसको धधकती हुई आग में डाल दिया जाए और फिर बाहर निकाला जाए तो कैसा लगेगा? लाल सुर्ख एकदम। ऐसे ही दग्ध अयोगोलक के समान ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रलय पावक महाज्वालमाला बमन, ये आपका प्रचंड प्रताप है। अब आप सोच लो, जो फुफकार करके सारे ब्रह्मांड को दग्ध कर सकता है, उनको राक्षस नागपाश में बांध दें और वो मूर्छित हो जाएं, घायल हो जाएं, रोने लग जाएं, ये सब क्या है? ये सब लीला है। ऐसी आपकी अचिंत अनंत सामर्थ्य है, ऐसा आपका प्रचंड प्रताप है। शमन संताप, हे लक्ष्मण जी महाराज, आपका आश्रय जो जीव ले लेता है उसके समस्त संतापों का शमन हो जाता है। देखो, जब तक रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति जीव को प्राप्त नहीं होगी, तब तक जीव सर्वथा संताप रहित नहीं हो सकता है। केवल और केवल भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो जीव को संताप रहित बना सकती है। मानस जी में कागुसुंडी जी के शब्दों में, देहू भक्ति, भक्ति दो, कैसी भक्ति? देहू भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नशावनी। तीन काम भक्ति महारानी एक साथ कर देती है, कौन कौन? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तों के अंतःकरण में श्री गोविंद के स्वरूप को प्रकट कर देती है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, हैं तो भगवान सबके भीतर, पर उन भगवान की अनुभूति हम जीवों को नहीं हो रही है। भक्ति क्या करती है? भक्ति उस अविद्या माया का मल का आवरण हटा देती है जिस आवरण के कारण हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो रही। मायिक आवरणों को हटाने की सामर्थ्य भक्ति महारानी में है। इसलिए भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्तेषु माने अधिकरण है ना सप्तमी, माने भक्तों के अंतकरण रूपाधिकरण में गोविंद के स्वरूप को प्रकट करने वाली हो, उनकी अनुभूति कराने वाली हो। प्रेमैक धरत्री, अनन्य प्रेम को धारण करने वाली हो। अर्थात अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो। अविचल प्रेम, अनन्य प्रेम, गोपियों के जैसा प्रेम, कलयुग में मीराबाई के जैसा प्रेम, ऐसे प्रेम को प्रदान करने वाली हो। और भवरोग हंत्री, भवरोग को नाश करने वाली हो। इस संसार को भव क्यों कहते हैं? भवत्यस्मिन् निति भवः भवन्ति, जन्मस्थिति भंगाः अस्मिन् निति भवः। उत्पत्ति पालन संहार ये तीनों क्रियाएं जिसमें निरंतर होती रहती हैं उसको भव कहते हैं। और यही सबसे बड़ा रोग है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इस रोग का नाश करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह भक्ति में ही है। और वह भक्ति कौन देता है? जीवों को भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य जीवाचार्य भगवान शेष में ही है। आचार्य कृपा के बिना भक्ति प्राप्त होती नहीं है। और संपूर्ण जीवों के आचार्य कौन हैं? संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री शेष भगवान हैं। संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी हैं। संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री दाऊ दादा हैं। एक ही स्वरूप है। इनकी कृपा के बिना जीव को न ज्ञान मिले न भक्ति मिले। और ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के बिना समस्त संतापों का समन नहीं हो सकता। पर हे लक्ष्मण जी महाराज, आप भक्ति प्रदान करके समन संताप, संपूर्ण संतापों का समन करने वाले हैं। कल हमने एक बात स्मरण की थी, बड़ी प्यारी लगी, फिर स्मरण कर लेते हैं। भगवत प्रेम यह संपत्ति किसकी है? श्री राम प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम, श्री नारायण प्रेम, यह किसकी संपत्ति है? ये शेष जी की संपत्ति है। आपकी कोई वस्तु है, आप प्रसन्न होकर हमको दे सकते हैं? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? और आपसे हम पूछे ही नहीं, मांगे भी नहीं, और आपसे बिना पूछे बिना मांगे आपकी वस्तु हम ले लें तो उसको उचित कहा जाएगा क्या? उसको क्या कहा जाएगा? उसको चोरी कहा जाएगा। और ऐसा काम करने वाले को चोर कहा जाएगा। और चोर को तो सजा ही मिलती है, कुछ नहीं मिलता उसके यहां। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो शास्त्र चोर होते हैं। शास्त्र चोर जानते हो? नहीं जानते। कोई महापुरुष, कोई विद्वान कुछ पढ़ा रहे हैं, वहां जाके बैठने लगे, सुनने लगे क्रमशः। अब ईमानदारी की सही बात तो यह है कि कुछ उन्होंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वो अमुक महापुरुष से श्रवण करके ही प्राप्त किया है। पर वे सभाओं में जब अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने बैठे तो उन्होंने कह दिया कि अरे हम किससे पढ़ेंगे, हम उनसे, अरे वो तो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, हम उनसे क्या पढ़ेंगे, ऐसा हो जाता है। ऐसे लोगों को शास्त्र चौर कहते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति से भी बहुत अच्छी कोई बात यदि हमें सुनने को मिली है, भले ही वह बहुत कम पढ़ा लिखा है, पर कोई शास्त्र की ऐसी बात हमें सुनने को मिली है जिसकी ओर कभी हमारा ध्यान नहीं गया और हमें सुनने को मिल गई, तो हमें अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक उसकी वह बात लेनी चाहिए, और लेनी नहीं चाहिए, वह एक बात जिससे मिली है उसके प्रति पूज्य भाव, गुरु भाव रखना चाहिए। कभी स्मरण करने का अवसर आवे तो बड़े आदर पूर्वक कहना चाहिए, अमुक महान भाव से हमको ये बात सुनने को मिली, इसमें आपका कुछ नहीं घटेगा। और आप उनका नाम लेंगे तो उनका गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उन्हें प्रसन्नता भी होगी। प्रसन्नता होगी तो आपके अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से जो लाभ आपको नहीं मिलेगा, वह लाभ आपको गुरुजनों की प्रसन्नता से मिल जाएगा। इसलिए एकाक्षर प्रदातारम्, एक अक्षर का ज्ञान भी जिस गुरु ने हमें कृपा करके दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखे। हम चोरी न करें शास्त्र की, शास्त्र का अधिगम करें। ऐसे ही हम भक्ति की चोरी न करें, हम भक्ति का अधिगम करें। और भक्ति रूपी संपत्ति किसकी है, बोले भक्ति रूपी संपत्ति गुरु की संपत्ति है। और समस्त जीवों के आचार्य कौन है, श्री शेष जी महाराज। गुरु तत्व ही शेष तत्व है। गुरु किसको कहते हैं, भजनदार को गुरु कहते हैं। गुरु माने भारी, भजनदार, ये कितने भारी हैं शेष जी। इतने बड़े भगवान नारायण को जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने बड़े भगवान को अपनी गोद में सुलाकर रखते हैं, तो बोलो गुरु कौन हुए। इतने बड़े भगवान भी जिनके लिए लघु हो जाएं और वे गुरु हों, ऐसे शेष जी गुरु हैं। हमारे मन में हाथी के प्रति वात्सल्य जगे कि हाथी को गोद में लेकर प्यार दुलार किया जाए, संभव है कहो कृष्णदास, हाथी को गोद में बिठा सकते हो। हाथी ने कहीं एक पैर धर दिया तो उसी में चटनी बन जाएगी। तो हाथी को वात्सल्य देने के लिए हाथी से विशाल आकार चाहिए, हाथी से अधिक सामर्थ्य चाहिए, तब हाथी को वात्सल्य आप दे सकते हैं। भगवान को अपनी भक्ति से जिन्होंने लघु बना दिया, ऐसे गुरु तत्व श्री शेष जी महाराज। और ये गुरुता आई उनमें कहां से, यह गुरुता भगवान शेष में सेवा से ही आई। शेष जी सेवा, कल ये चर्चा हम कर चुके हैं, शेष जी सेवा के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी उनका ये स्वभाव है, वो श्री सीताराम जी की संपूर्ण सेवा स्वयं ही करना चाहते हैं। निषादराज गुरु ने कहा कि प्रभु को विश्राम के लिए सुंदर फूलों को चुन करके, सुंदर सुंदर पल्लवों को चुन करके और सासरी हम बना देते हैं। लक्ष्मण जी का नहीं, भली आप लग जाओ पर ये सेवा तो हमारी, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मण जी इसमें, इसके बाद सीताराम जी सो गए, सो गए। आज भी श्रृंगवीरपुर में वो जगह हम लोग गए थे ना रात में, जहाँ भगवान सोए, बड़ी अद्भुत जगह है। देख जाती मन में बड़ी विलक्षण प्रकार की अनुभूति होने लग जाती है। राम सासरी जहाँ सीताराम जी सोए, आज भी वो श्रृंगवीरपुर में वो स्थान है, वो जगह है। तो निषाद राज ने कहा कि मैं प्रभु की सुरक्षा में धनुष्वाण लेकर बैठा हूं और यहां हमारा राज्य है, ये सब कोल भी निषाद, ये सब राम जी के समर्पित सेवक हैं, भक्त हैं, आपके ही सेवक हैं। आज आप निश्चिंत होकर सो जाओ, हमसे कोई कहे कि बहुत लोग जगने वाले हैं, आप तो सो जाइए, हम तो पहले से ऊँघ रहे हैं, हमें तो बस नीकी और पूछ पूछ तान दुपट्टा तुरंत लुढ़क जाएंगे, सो जाएंगे। पर इतने लोग जाग रहे थे पर लक्ष्मण जी सोए नहीं। लक्ष्मण जी पूरी रात वीरासन से बैठे, ये लक्ष्मण जी की विशेष बात है। लक्ष्मण जी अपनी सेवा, भले कोई सेवा में आ जाए, सम्मिलित हो जाए, पर लक्ष्मण जी अपनी सेवा त्यागना नहीं चाहते। और इस प्रकार से जिसने युगल की सेवा को ही अपना प्राण बना लिया है वही गुरु हो जाता है। और ठाकुर जी ऐसे निष्काम सेवक के प्रेम में बिक जाते हैं, उनके हाथों लघु हो जाते हैं। जैसे ठाकुर जी को लार चाव करना चाहो, जैसे दुलार करना चाहो, बस ठाकुर जी तो अधीन रहते हैं। ऐसे श्री लखनलाल जी, तो ये संपत्ति लक्ष्मण जी की है। श्री राम प्रेम लक्ष्मण जी की संपत्ति है, श्री कृष्ण प्रेम दाऊ दादा की संपत्ति है, श्री नारायण का प्रेम शेष भगवान की संपत्ति है। ये उनकी कृपा के बिना नहीं मिल सकती। उनकी कृपा के बिना आप पाना चाहोगे और कथनचित आपको मिल भी गई तो आप अच्छे आदमी नहीं माने जाओगे, आपकी गणना चोरों में होगी। तो कल हमने स्मरण किया था कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के बिना ही श्री गौरहरि की कृपा प्राप्त हो गई। दो बार दर्शन हो गया, चरित्र में स्पष्ट है। और तीसरी बार जब श्री नित्यानंद जी पधारे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दर्शन करने आए तो महाराज श्री नित्यानंद जी भावाविष्ट हो गए, चोर चोर कह करके दौड़े। लोगों को समझ में नहीं आया यहाँ चोर कहाँ से आया, कौन है चोर, श्री नित्यानंद जी किसे चोर कह रहे हैं। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने साष्टांग प्रणाम किया, हृदय से लगाकर कहा तू बहुत चोर है, हैं? गौरहरी का प्रेम तो मेरी संपत्ति है और मेरे अनुग्रह के बिना तुमने गौरहरी की कृपा दो दो बार प्राप्त कर ली, दो दो बार उनका चरणामृत अर्धामृत प्राप्त कर लिया, तो मेरी बिना आज्ञा के बिनी मेरी बिना कृपा के प्राप्त किया, इसलिए चोरी है। बोले इस चोर को दंड दीजिए। तो हृदय से लगा लिया, बोले गौरहरी का अनंत प्रेम तुम्हें प्राप्त। ये कल हमने स्मरण किया। आशय क्या है? देखो गुरु तत्व जो है ना वो शेष तत्व ही है, इसलिए आचार्य को गुरु को इसी रूप में अनुभव करना चाहिए। ये नामदान क्या है, मंत्रोपदेश क्या है, ये मंत्रोपदेश नहीं है, ये भक्ति का ही दान है। वैष्णवीय संस्कार के समय जो भगवान नाम सुनाया जाता वो क्या है, वो भक्ति का दान है। और वो दान कौन कर रहा है, वो दान गुरु तत्व कर रहा है। और वो गुरु तत्व कौन है, वो गुरु तत्व ही शेष तत्व है, आचार्य तत्व है। इसलिए किसी संप्रदाय का वैष्णव हो सबको भक्ति तो लखनलाल जी ही देते हैं, सबको भक्ति तो दाऊ दादा ही देते हैं, सबको भक्ति तो शेष भगवान ही देते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कई बार हम लोग इतने बड़े प्रेमी बन जाते हैं कि जिनकी कृपा से हमें मिला उन्हीं को भुला देते हैं। ऐसा नहीं है, दाऊ जी की महिमा भी कम नहीं है, लखनलाल जी की महिमा कम नहीं है। भगवान का कितना प्रेम है लक्ष्मण जी से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनको माता कौशल्या बड़ी सुंदर सुकोमल स्टेज पर सुला देती है। राम जी रोने लग जाते हैं, माँ पूछती है श्री रामभद्र बेटा देखो बहुत रात हो गई क्यों रो रहे हो, तो राम जी कहते हैं यदि माँ मुझे सुलाना चाहती हो तो लखनलाल जी को मेरे पास सुला दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लखनलाल जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। माताएं श्री कौशल्या केकई सुमित्रा सुंदर मिठाई बना करके हैं, रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी, मलाई के मालपुआ, सुंदर लड़ुआ, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनाती हैं। अब क्या क्या नाम गिनावे, ज्यादा गिनाएंगे तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया मिठाइयां माताएं बनाती हैं और बना करके बड़े प्रेम से लाल जी के सामने रखती हैं, लाला देखो बहुत प्रेम से हमने बनाई है। अब कई बार ये भी कहती, देखो ये सामान्य गाय के दूध का नहीं है, वशिष्ठ जी की गैया जो नंदनी है ना, सुरभि गैया, उस नंदनी गाय के दूध का है, उसकी रबड़ी है ये, आप पाओ। अब इतनी महिमा सुनाने से किसके मन में पाने का मन नहीं होगा, पर राम जी रोने लग जाते हैं। माताएं पूछती आप रो क्यों रहे हैं, बोले यदि मुझे भोजन कराना चाहती हो तो मेरे लाडले भैया लखन लाल को बुलाओ, लाल लखन लक्ष्मण जी के बिना मैं खाऊंगा नहीं। तो गोविंद राज स्वामी वहां लिख रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि ऐसा क्यों कह रहे हैं, बोले इसलिए कह रहे हैं कि रामस्य दक्षिणो बाहु बही प्राण इवापरा, राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण जी हैं, अब दाहिने हाथ के बिना कोई भोजन कैसे करेगा, इसलिए लक्ष्मण जी के बिना भोजन कैसे करें, कैसे भोग लगावें। और बही प्राण इवापरा, राम जी का प्राण है लक्ष्मण जी, प्राण के बिना नींद कैसे आएगी, आपकी ऑक्सीजन बंद हो जाए, सांस ही रुक जाए, तो डॉक्टर साहब बैठे हैं शुक्ला जी, श्वास में तकलीफ हो जाए या श्वास रुक जाए तो जय सियाराम, सांस सही तो खेल है। निद्रा के समय श्वास बहुत अच्छी और तेज हो जाती है, तो इसलिए राम जी को बिना उनके नींद नहीं आती। देखो गरुड़ घंटी जो होती है मंदिरों में, सभी परंपराओं में गरुड़ घंटी होती है, उस गरुड़ घंटी में ऊपर शेष जी होते हैं, किसी भी गरुड़ घंटी को ले लो ऊपर शेष जी होते हैं, और भगवान को जब शयन करा दिया जाता तो भी अर्घा में जल, झारी जी में जल, और वो गरुड़ जी महाराज सामने ही रहते हैं, शेष जी सामने रहते हैं, क्यों उनके बिना सोएंगे कैसे, और भोग लगता है तो उनके बिना खाएंगे कैसे। इसलिए ऐसा नहीं कि राम जी के मंदिर में ही लखनलाल जी बगल में हो, केवल राधा कृष्ण भी विराजमान हो तो भी गरुड़ घंटी तो रहेगी, और गरुड़ जी के भी मस्तक पर शेष जी रहते हैं, ये शेष तत्व ही बलदेव तत्व है, दाऊ दादा हैं, यही लखनलाल जी हैं, इनके बिना किसी मंदिर में सेवा नहीं। बोलो श्री लखनलाल जी महाराज की जय। ऐसे तो संताप शमन के ऊपर दास निवेदन कर रहा था, समन संताप, आप जीवों को ज्ञान भक्ति प्रदान करके, भगवत प्रेम प्रदान करके उनके समस्त संतापों का समन कर देते हैं। जयति दास रथी, आप दास रथी हैं, दशरथ शब्द से अपत्य अर्थ में अत ईय है, यही होगा ना, अत ईय से ईय प्रत्यय होकर के दासरथी शब्द निष्पन्न हो जाएगा। दशरथ नंदन, आप दशरथ जी के पुत्र हैं, दासरथी क्यों कहा लक्ष्मण जी को, दासरथी तो है ही है, पर यहां दासरथी कहने का प्रयोजन क्या है, दासरथी कहने का यहां प्रयोजन यह है कि दशरथ जी अपने चारों लाल जी में सबसे अधिक लाड़ लक्ष्मण जी को करते हैं। हाँ, ये बात हमने कल कह दी है, कल के प्रवचन में ये बात हमने कही, दशरथ जी बहुत प्यार करते हैं लक्ष्मण जी को, राम जी से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अरे राम जी से, हाँ राम जी से ज्यादा प्यार करते हैं, कैसे, देखो प्रेम का एक सिद्धांत है और ये सिद्धांत यदि किसी के जीवन में नहीं है तो वो प्रेमी नहीं है, प्रेम के नाम पर पाखंड कर रहा, पाखंडी है, प्रेमी नहीं है। प्रेम का सिद्धांत जानते हैं? हमारा आपसे बहुत अधिक प्रेम है, आप भी अनुभव करते हैं, हमारा आपसे प्रेम है, आपका हमसे प्रेम है। अब हमारा आपसे बहुत अधिक प्रेम है और आपकी सेवा ये करते हैं बहुत विशेष रूप में, आपका पूरा ध्यान रखते हैं, बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, तो अब ईमानदारी से बताओ हमारा लाड़ प्यार आपसे ज्यादा इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेमास्पद है उस प्रेमास्पद को सब प्रकार से सुख देने की चेष्टा आपकी रहती है, इसलिए सच्चा प्रेमी वही है जो प्रेमास्पद के प्रेमी से अधिक प्रेम करे, यही भक्ति का सिद्धांत है। भगवान के हम भक्त हैं, पर भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान को सबसे प्रिय भगवान के भक्त हैं। कितने प्रिय हैं? उद्धव जी के प्रसंग में भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव जी, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षण न स्त्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, आप मुझे जितने प्रिय हो उतना प्रिय हमको अपना अपने पुत्र ब्रह्मा जी भी नहीं है। लड़का किसी का कैसा भी क्यों न हो, केड़ा भेड़ा हो, लूला लंगड़ा हो, विकलांग हो, मूर्ख हो, पर अपना लड़का सबको ही प्रिय लगता है। और लड़का खूब सुंदर हो, योग्य हो, गुणवान हो, माता पिता का भक्त हो, आज्ञाकारी हो, सदाचारी हो, तो बोलो कितना प्रिय होगा? और एक ही हो तो कितना प्रिय होगा? ब्रह्मा जी में वही सब गुण हैं, विनम्र हैं, सेवा भावी हैं, अपने पिता नारायण के बड़े भक्त हैं, आज्ञाकारी हैं, सारे गुण ब्रह्मा जी में। अकेले बेटा हैं भगवान के, साक्षात पुत्र हैं भगवान के, पर भगवान कहते मुझे ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भूमध्य से शंकर जी प्रकट होते हैं, तो शंकर जी पौत्र हुए, तो बेटा से पोता ज्यादा प्रिय होता है। अरे हमको अपने पौत्र शंकर, वो भी कितने भक्त हैं, दिनों रात राम राम जपते हैं, भजन ही करते हैं, दूसरा प्रपंच ही नहीं उनके जीवन में, वो भी हमें उतने प्रिय नहीं हैं। तो दाऊ दादा तो प्रिय होंगे, बोले दाऊ जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। तब उद्धव जी ने कहा कि हो सकता है कोई प्रिय न हो, घरवाली प्रिय होगी आपको, रुक्मिणी जी प्रिय होंगी, वैसे तो 16108 हैं, पर चलो उनमें रुक्मिणी जी आपको अधिक प्रिय होंगी। बोले न स्त्री ही, रुक्मिणी भी उतनी प्रिय नहीं है। बहुत से लोग होते हैं उनको अपने से ज्यादा प्रिय और कुछ नहीं होता, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हम लोगों को ये मलमूत्र का भांड विनाशी शरीर इतना प्रिय है, तो भगवान का सच्चिदानंद विग्रह उनको कितना प्रिय होना चाहिए। कहते हमें अपना देह, हमें अपना प्राण, अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है, हे उद्धव तुम जितने मुझे प्रिय हो। यहाँ कहने का आशय क्या है? यहाँ आशय ये नहीं कि दाऊ जी प्रिय नहीं है, शंकर जी, ब्रह्मा जी प्रिय नहीं, यहाँ आशय कहने का ये है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय भक्त हैं, मुझे भक्तों से अधिक और कुछ भी प्रिय नहीं है। मदन्यते न जानंती नाहम तेभ्यो मनागपि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानंती नाहम तेभ्यो मनागपि। ऐसे भक्तों के अधीन भगवान बने रहते हैं। यही है भक्ति का सिद्धांत। आप भगवान से कम प्रेम करो तो भी चलेगा, पर भगवान जिससे प्रेम करते हैं उससे ज्यादा प्रेम करो। भगवान किससे प्रेम करते हैं? भगवान संतों से प्रेम करते हैं, भगवान गौ ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम का सिद्धांत है। तो राम जी सबसे अधिक प्रेम लक्ष्मण जी से करते हैं, इसलिए दशरथ जी का प्रेम, माताओं का प्रेम, सबका प्रेम लक्ष्मण जी को ज्यादा प्राप्त है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि श्री राम जी से दशरथ जी का कितना प्रेम है वाणी का विषय नहीं। बंधव अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरियो। कितना प्रेम है वाणी से कहा नहीं जा सकता। और जिन राम जी से इतना प्रेम है, उन राम जी की सर्वविध सेवा, कैसी सेवा लक्ष्मण जी करते हैं, इस बात को दशरथ जी जानते हैं। इसलिए एक दास का भाव है, और हम समझते हैं ये शास्त्र की और मर्यादा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अनुकूल ही होगा। हमारा मन ऐसा कहता है कि कथंचित राम जी लक्ष्मण जी को नहीं ले जाते और कठोर आज्ञा कर देते कि नहीं, तुमको तो पिताजी के ही पास रहना है, तो दशरथ जी मूर्छा से जागने के बाद लक्ष्मण को सामने खड़ा पाते तो व्याकुल होकर कहते, लक्ष्मण तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ राम जी के साथ जाओ। दशरथ जी आज्ञा देकर लक्ष्मण जी को भेज देते, अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है लक्ष्मण एक पल भी उनके बिना रह नहीं सकते, और लक्ष्मण जी साथ में होंगे तो हमें राम जी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य श्री रमण देती वाले महाराज जी, परम पूज्य नाम आप सब जानते ही हैं, कार्ष्णी स्वामी जी, हमारे साथ जो भी संत रहते सबसे बड़ा स्नेह करते हैं, उनमें ज्यादा स्नेह बाबूजी से करते हैं, जबकि बाबूजी उम्र में ज्यादा हैं, 80 साल के पूरे हो गए, 81 में लग गए, और आयु होने के साथ साथ शरीर भी शिथिल होता ही है, लेकिन उनकी खूब याद करेंगे। कथनचित वे मेरे साथ न हो तो पहला कुशल समाचार उन्हीं का पूछेंगे, बाबूजी कहां गए, बाबूजी का ध्यान रखना। हमसे बोले, ये महामारी चल रही थी, बोले आप आओ, बाबूजी को साथ मत लाना, क्यों? बोले वो चिकित्सकों का निर्देश है कि 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाबूजी को नहीं लाना साथ में, कहना दर्शन करने मेरा नहीं आवे। अब हम आपसे पूछते हैं कि बाबूजी से उनका क्या लेना देना, उतने उनके इतने बड़े बड़े सेवा के प्रकल्प हैं, क्या बाबूजी कोई बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं? क्या सेवा करेंगे वो? न तो तन से सेवा उनकी करते हैं और न धन से ही करते हैं, तन मन धन से सेवा भी नहीं करते, यदा कदा जाकर दर्शन ही करते हैं, पर इतना प्रसन्न क्यों? वो हमको यही समझ में आता है कि वे यह समझते हैं कि महाराज जी का बाबूजी बहुत ध्यान रखते हैं, बस इतनी सी बात के कारण बाबूजी निहाल हो गए, उनको एक महापुरुष की इतनी कृपा, इतना दूसरे सबको मनाई, पर जहां कोई ना हो वहां उनका प्रवेश है, मेरे साथ क्यों? बाबूजी को बुलाओ, बाबूजी क्यों बाहर है, बाबूजी को बुलाओ, स्वार्थ नहीं है, ये प्रेम का सिद्धांत है। इसलिए दासरथी कहने में भाव यह है कि दशरथ जी के आप बहुत लाडले हैं, इसलिए लाडले हैं क्योंकि दशरथ जी श्री राम जी के अनन्य प्रेमी हैं और वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मैं तो कोरा प्रेम ही प्रेम कर सकता हूँ। प्रेम के सहित श्री राघव की पूरी ध्यान रखना, राघव का पूरा ध्यान रखना, उनकी संपूर्ण सेवा करना, ये कार्य तो लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं, वही करते हैं। इसलिए दशरथ जी का प्रेम, तीनों माताओं का प्रेम लक्ष्मण जी से बहुत अधिक है। समर समरथ, लक्ष्मण जी महाराज समर समरथ हैं। समर समरथ का अर्थ है युद्ध में लक्ष्मण जी बड़े समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं लक्ष्मण जी की सामर्थ्य में कहीं कोई अंतर आ जाए। लक्ष्मण जी की सामर्थ्य में कभी अंतर नहीं आता। जयति दासरथी समर समरथ, युद्ध में जो अत्यंत समर्थ हैं, कल हमने स्मरण किया था मेघनाद की वीरघातनी शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और सुषेण वैद्य ने यह घोषणा कर दी है कि यदि सूर्योदय के पूर्व तक सजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण जा सकते हैं, लक्ष्मण के बचने की संभावना नहीं है, ये वैद्य ने कह दिया है। और श्री हनुमान जी लेकर बूटी आ गए और लक्ष्मण जी तत्काल सोए हुआ व्यक्ति जैसे उठ के बैठ जाए, जैसे उसके बैठ गए। तो अब लक्ष्मण जी को राम जी की बात मान करके कहना चाहिए था, लक्ष्मण राम जी कहते कि लक्ष्मण अब तुम बहुत थक भी गए हो, घायल भी हो, छाती में ही तो आर पार हो गई है शक्ति, इतनी इतना भयंकर घाव है, इतनी चोट खाए हो, तो थोड़ा औषधि का सेवन किया है, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम कर लो थोड़ा, और मैं रावण की खबर लेता हूँ या कुंभ मेघनाथ की खबर लेता हूँ, अब तुम रहने दो। नहीं, समर समरथ, युद्ध में इतने समर्थ हैं, जो समर्थ होते हैं ना उनमें उत्साह की कमी कभी नहीं होती। उत्साह कब ठंडा पड़ता है? किसी भी काम में, किसी भी काम में उत्साह कमजोर हमारा तब पड़ता है जब हमारे मन में एक बात घर कर जाती है, अरे हम कहाँ कर सकते ये काम, हम नहीं कर सकते। बस ये मन में बात आई, निरुत्साह भीतर से हुआ, बस उसी समय वो लुंज पुंज हो जाता, किसी काम लायक नहीं रहता। कभी किसी भी परिस्थिति में हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। हम एक घटना पूज्य धर्मसंग वाले गुरुजी के मुखारविंद से सुनी थी। लघु सिद्धांत कौमदी जो प्रक्रिया ग्रंथ है उसके रचयिता श्री वरदराजाचार्य जी हैं। तो नाम तो इनका वरदराज था, दक्षिण भारत में ठाकुर जी का नाम है वरदराज, वरदराजाचार्य नाम था, पर गुरुकुल में विद्यार्थी इनको वरद वरद कहते थे। वरद माने वृषभ, बैल, क्योंकि ये सबसे जड़ बुद्धि के थे, बिल्कुल ऐसी ऐसी ऐसी बुद्धि थी लठ गमार जैसी, कुछ याद नहीं रहता, कुछ न कुछ समझते न कुछ याद करते। विद्यालय निवास की अवधि पूरी हो गई और ये कुछ भी नहीं पढ़ पाए, बस खाली बढ़िया से त्रिपुंड लगा लेते, अपने संध्या वंध्या कर लेते, बाकी कुछ नहीं, काम करते, सेवा करते। गुरुजी ने कहा अवधि पूरी हुई, अब तो तुमको घर जाना पड़ेगा। बोले गुरुजी आपके चरणों में हम पढ़ के एक ही प्रार्थना करते हैं, गुरुजी हमको कैसे भी यहाँ घर रख लीजिए गुरुकुल में। क्यों? बोले हमारे पिताजी विद्वान है, मैं मूर्ख होकर के यहाँ से जाऊंगा तो पिताजी घर में नहीं रहने देंगे, तो अब यहाँ कम से कम रोटी तो हमको मिल रही है, तो हम विद्यालय का सारा काम करेंगे, पर आप हमको रख लीजिए। गुरुजी ने को प्रिय तो थे ही कि सेवा खूब करते हैं, काम तो करते ही हैं, पर गुरुजी बोले भाई केवल काम करने के लिए तुमको हम यहाँ नहीं रख सकते, काम करने के लिए तो और भी बहुत से लोग हैं, ब्रह्मचारी सब कार्य करते ही हैं। तो यदि तुम ईमानदारी से पढ़ने का अब पक्का निश्चय करो तो हम तुमको रख सकते हैं, सेवा भी करो और पढ़ने का निश्चय भी करो। बोले हाँ ठीक है, अब कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि हम पढ़ ही जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। गुरुजी ने कोई पाणिनि सूत्र रटा दिया, उस सूत्र को रटते रटते रटते रटते इतनी तन्मयता आपको प्राप्त हो गई ब्रजराज जी को कि इनको भोजन की भी याद नहीं रहती सूत्र रटने में, पाणिनि सूत्र रटने में। तो गुरु माता जो थी वो बड़ी बात्सल्यमयी थी, वो ध्यान रखती थी कि ये सेवा भी बहुत करता है और ये को खाने का होश नहीं। तो गुरु माता ने हठ पूर्वक इनको कुछ भोजन परोस दिया और कहा कि बेटा खा लो, तुमने खाया नहीं है कुछ भी, दो दिन हो गए कुछ नहीं खाया। अब ये पुस्तकों का जमाना तो था नहीं, छपाई का जमाना नहीं था कि छापे खाने खुले हुए हों, तो कंठस्थ करके ही विषय याद करके रखना पड़ता था, शास्त्र उपस्थित रखने पड़ते थे। तो मैं जड़ बुद्धि का तो हूं ही, कहीं भूल ना जाऊं, तो भोजन की थाली सामने रखी है, पर ध्यान आपका सूत्र रटने में था, तो ऐसी तन्मयता सूत्र रटने में हो गई कि भोजन की थाली में ग्रास देते देते आपका हाथ भोजन की थाली के बाहर चला गया और वहां एक कुंडी में राख रखी थी, भस्म। भस्म क्यों रखी थी? ब्राह्मण बिना शिला वस्त्र पहन के भोजन करते थे और घटना संभवतः काशी की ही है, ठंडी का समय था, तो गुरुजी को गर्मी अग्नि की बनी रहे, इसलिए कुंडी में अग्नि जला के कंडा की रखी थी, वो अग्नि तो ठंडी हो गई थी, राख थी, तो आपका हाथ राख की कुंडी में पड़ गया और राख ही खाने लग गए, तो ये भूल गए कि हम दाल भात खा रहे हैं कि राख खा रहे हैं, और पूरी कुंडी राख खा गए। इनकी इस तन्मयता को देखकर भगवती बाग देवता सरस्वती प्रकट हो गई, अब प्रकट होकर के इनके मस्तक पर हाथ रखा, बोले वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब सरस्वती जी से आपने कहा कि बस आपने दर्शन दिया, आप तो जानते हो हम किस लिए यहाँ पड़े हुए हैं, हम कुछ पढ़े लिख जाए, पंडित हो जाए, आप कृपा करो। इसलिए नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धां गुण्याम करूं मैं हम पाणनीय प्रवेश आय लघु सिद्धांत कौमुदी। सरस्वती को उन्होंने अपना इष्ट माना, क्योंकि सरस्वती की कृपा से ही आपने वह सामर्थ्य आई, तब आपने सामान्य जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको भी प्रक्रिया ग्रंथ में प्रवेश हो जाए, इसके लिए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। ये बात हमने किस प्रसंग में कही आप ध्यान दीजिए, हमने इस प्रसंग में यह बात कही कि आपका उत्साह यदि ठंडा पड़ गया तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और भले ही आप जड़ हैं, मूर्ख हैं, आप में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, पर उत्साह आपका ठंडा नहीं है तो आप असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति को उत्साह शून्य नहीं होना चाहिए, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्साह, सेवा करने का उत्साह, काम करने का उत्साह, पढ़ने का उत्साह, भजन करने का उत्साह, सब चीज का उत्साह बना रहना चाहिए। उत्साह सामर्थ्य को देने वाली है और लक्ष्मण जी की विशेषता है, इनमें उत्साह और सामर्थ्य दोनों ही है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी सरस्वती जी का मंत्र बता दीजिए, कितने लाख जप लें तो हमें सब आ जाए, तमाम लोगों की प्रकृति ऐसी होती है, अरे सरस्वती जी का मंत्र तो जप लो अच्छी बात है, पर केवल मंत्र जपते ही थोड़ी होगा, मंत्र जपने के बाद भी ग्रंथ तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि सरस्वती जी घोट घाट के पिला जाएंगी, ऐसा नहीं है। सरस्वती जी आपको आप पर कृपा कर सकती हैं, आपको मेधा स्मृति आदि प्रदान कर सकती हैं, लेकिन पढ़ना तो स्वयं पड़ेगा। लक्ष्मण जी की विशेषता ये है कि ये परम सामर्थ्यवान हैं, समर समरत समर्थ हैं। समर्थ क्यों है युद्ध में? क्योंकि लक्ष्मण जी में उत्साह की कमी कभी नहीं पड़ती। तो इतनी बड़ी चोट लक्ष्मण जी खाए हुए थे तो राम जी की बात मान जाते नहीं, तुरंत लक्ष्मण जी जटा बांधे और तर्कसकता राम जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि यदि आज मेघनाथ का वध किए बिना मैं लौट के आ गया तो आपके सेवकों की लिस्ट से, सूची से हमारा नाम बाहर हो जाएगा, हम आपके सेवक सिद्ध नहीं होंगे। मैं श्री राम का सच्चा सेवक तभी कहलाऊंगा जब मेघनाद का वध करके ही मैं लौट के आऊंगा, और मेघनाद का वध करके ही लखनलाल जी लौटे। इसको कहते हैं समर समरथ। उत्साह की कमी नहीं आती आप में, और सामर्थ्य तो आपकी अनंत है ही। सुमित्रा सुवन, सुमित्रा सुवन कहने से प्रयोजन क्या है? एक तो प्रयोजन सामान्य प्रयोजन है कि आप सुमित्रा के पुत्र हैं, दूसरा यहां भाव अभिव्यंजित हो रहा है कि सुमित्रा जैसी माता आपको प्राप्त है तब आप लक्ष्मण जैसे हैं। जैन में ही बात, ध्रुव जी जब भगवत धाम जाने लगे तो उस समय प्राचीन वर्ही की प्रचेताओं की यज्ञशाला में नारद जी बैठे थे, और ध्रुव जी का विमान उसी समय वहां से होकर के निकला। तो ध्रुव जी ने थोड़ा भगवान के पार्षदों से कहा कि गुरु जी हमारे बैठे हैं, एक क्षण रोको तो हम दंडोत प्रणाम तो कर लें। बोले अब इतने आकाश से नीचे उतर तो नहीं सकता, यहीं से प्रणाम कर लो। थोड़ा विमान रुका, ध्रुव जी ने वहीं से साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी साष्टांग प्रणाम। नारद जी तो एकदम भाव विवल हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आतोद्य विदुदई श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसाम। आतोद्य वीणा को खूब गहरी मीड़ लेकर के, वीणा के तारों को खींच करके मीड़ लेकर के, आलाप लेकर के नारद जी ने ध्रुव चरित्र गाया। क्या गाया, कहां से आरंभ किया? नूनम सुनीते पति देवताया तपहा प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुम् प्रभवन्ति किम् नृपा। मैं ध्रुव की प्रशंसा नहीं, मैं ध्रुव को जन्म देने वाले माता सुनीति की प्रशंसा करता हूं। धन्य है सुनीति का पातिव्रत, धन्य है सुनीति की भक्ति, धन्य है सुनीति माता का शील जिसने ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए सुमित्रा सुवन कहने से तुलसीदास जी का प्रयोजन है, धन्य है सुमित्रा जी जिन्होंने लक्ष्मण जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। सुमित्रा माता न प्रकट होती तो संसार माता की परिभाषा ही न समझ पाता। माता की परिभाषा क्या है? पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई न तरु बांझ भई बाजी बियानी राम विमुख सुतते हित जानी राम विमुख सुतते हित जानी। सुमित्रा माता लक्ष्मण जी के कारण अपने को पुत्रवती मानती है, मेरा पुत्र श्री राम जी का सेवक है इसलिए मैं पुत्रवती कहलाने के लायक हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कहते सुमित्रा सुवन और कैसे हैं, बोले शत्रु सूदन। श्री राम विरोधियों को तो निर्मूल करने वाले ही हैं, राम विरोधी को ही अपना शत्रु मानते उनको तो समाप्त करने वाले हैं ही। शत्रु सूदन ये षड विकार कामक क्रोधादि यही सबसे बड़े शत्रु हैं और इन शत्रुओं को सदृढ़ सातने इससे सूदन बनेगा है, इन शत्रुओं को समाप्त करने वाले हैं। इसका तात्पर्य क्या है भैया, ये जितने शत्रु हैं ये जीव के नित्य शत्रु हैं कामक क्रोधादि विकार, इन नित्य शत्रुओं को समाप्त करने की सामर्थ्य साधक में स्वयं में नहीं होती है, यह केवल और केवल आचार्य कृपा गुरु कृपा से ही समाप्त होते हैं, गुरु सेवा से ही समाप्त होते हैं, गुरु कृपा से ही समाप्त होते हैं। यहां शत्रु सूदन का अर्थ है हे लखनलाल जी महाराज आपकी कृपा, आप गुरु तत्व है ना, तो आपकी कृपा से आपकी सेवा से आपके अनुग्रह से जीवों के संपूर्ण विकार समाप्त हो जाते हैं, आप शत्रु सूदन हैं। और कैसे हैं राम भरत बंधो, राम जी के भाई तो ही है भरत जी के भाई हैं, अब राम भरत बंधो कहने का आशय क्या है, राम भरत बंधो कहने का आशय ये है राम जी के भरत जी के बंधु तो आप है ही हैं, राम भरत बंधो कहने का आशय यह है कि श्री राम जी के जितने सद्गुण हैं वो तो आप में हैं ही, भरत जी आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं बहुत अधिक स्नेह करते हैं बहुत ज्यादा मानते हैं भरत जी आपको, आप भी भरत जी को मानते हैं क्यों, क्योंकि यद्यपि लक्ष्मण जी अट्टपट्ट बोल जाते भरत जी के लिए भी हा? चित्रकूट में चतुरंगनी सेना लेकर के भरत जी शत्रु जी आए और लक्ष्मण जी को पता चला, एक ताल के वृक्ष के ऊपर लक्ष्मण जी चढ़ गए, उन्होंने देखा और दम क्रोध में तिल मिलाते हुए लक्ष्मण जी उतरे। वाल्मीकि रामायण में तो क्या महीपाश्चतिशोणितम श्री राम, प्रभो सुन लीजिए आज चित्रकूट की धरती भरत और शत्रुघ्न के गरम गरम रक्त का पान करेगी, आज संपूर्ण सेना के सहित यदि मैंने भरत और शत्रुघ्न को रणभूमि में सुला नहीं दिया तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं, इस चित्रकूट के जंगल में आपको अकेला असहाय मान करके दुरभिसंधि पूर्वक भरत जी इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, अरे आपके पास आना था अकेले आते, ये सेना लेकर आ रहे हैं इसका मतलब आपको असहाय अकेला समझते हैं, ये लक्ष्मण जब तक लक्ष्मण में प्राण है तब तक आपकी ओर टेढ़ी नजर से कोई देख नहीं सकता। लक्ष्मण जी यहां तक कह गए कि देखो तो सही प्रभुता पाए का ही मद नाई, ऐश्वर्य पाकर किसको मद नहीं होता, देखो भरत जी की क्या हालत हो गई, इतने बड़े भगत की क्या हालत हो गई। राम जी ने कान पर हाथ रख लिया, राम राम राम राम, क्या कह रहे हो लक्ष्मण, कबहू को कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बिन साय, कांजी कांजी जानते हो, कांजी खटाई टाटरी, वो खटाई वो एक इतना इतनी सी चुटकी खटाई डाल दो दूध में तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग छेना छेना बन जाता है, अब आप कांजी के खटाई के कुछ छींटे दूध के समुद्र में डाल दें क्षीर समुद्र में डाल दें तो वो खटाई की बूंदें क्षीर समुद्र में डालने से थोड़ी दूध फट जाएगा, अरे थोड़ा मोड़ा दूध फट सकता है जल पय सरस बिकाए, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होय रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। ये बात बिल्कुल सही है, कपट खटाई। लेकिन सच्ची बात यह है कि भाई दूध में एक आधी नींबू की फांक भी दूध को फाड़ देती है, पर दूध के समुद्र को दस पांच नींबू भी फाड़ नहीं सकते। कबहू की कांजी सी करण क्षीर सिंधु बिनसाए, भरत जी महाराज तो दूध के समुद्र के जैसे हैं। और रही राजा की बात, तो कोई बात नहीं, ऐसा है भरत जी आएंगे ना तो हम कह देंगे कि लक्ष्मण जी ज्यादा नाराज हो रहे हैं, इनको ही राजा बना दो तो तुमको राजा बना देंगे, तुम भरत जी हमारे साथ रह जाएंगे, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी पर जैसे हजार घड़ा पानी पड़ गया, नीचा सिर कर लिया। और जब भरत जी का प्रेम देखा तो लक्ष्मण जी सबसे अधिक रोए, इसलिए रोए कि मैंने भरत जी के प्रति ऐसा भाव क्यों किया। पर भरत जी के मन में बिल्कुल भी रोष नहीं है। भरत जी कहते हैं, धन्य है, यदि लक्ष्मण ऐसा न कहते तो मुझे बुरा लगता, तो लक्ष्मण ने ऐसा कहा इसलिए मैं निश्चिंत हो गया है? क्योंकि लक्ष्मण जी तो ये लक्ष्मण जी जो कुछ कह रहे हैं भरत जी के प्रति, इसमें क्या प्रकट हो रहा है? इसमें प्रकट हो रहा है कि लक्ष्मण जी का अपना कोई नहीं है। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आओ, मोरे समय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। इनके सर्वस्व श्री रघुनाथ जी। तो भरत जी आपका चिंतन करते हैं और आप भरत जी के प्रेम का चिंतन करते हैं, इसलिए राम जी के सारे सद्गुण तो लक्ष्मण जी में हैं ही, प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के सारे शुभ सद्गुण श्री लखनलाल जी में हैं। ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, इसलिए कहते हैं श्री राम भरत बंधो। हे लखनलाल जी, आप श्री राम जी के बंधु हैं और आप श्री भरत जी के बंधु हैं। और कैसे हैं? बोले चारु चंपक वरण बसन भूषण धरण, दिव्यतर भव्य लावण्य सिंधो। चारु चंपक वरण, चारु माने अत्यंत सुंदर, चंपा के पुष्प के समान आपका वर्ण है। ये चंपा फूल इधर नहीं होता है, उड़ीसा बंगाल में दक्षिण में खूब अधिक मात्रा में होता है। देखा होगा बड़ा पेड़ होता है चंपा का और इतने बड़े बड़े पीले फूल होते हैं, नंद किशोर जी को पता होगा। इनकी जो शर्ट है इसी के कलर का लगभग होता है, इसी कलर का होता ना, लगभग इसी कलर का होता है, उसमें थोड़ी चमक अधिक होती है। और खुशबू तो क्या कहना, हमारे खेड़ी घाट वाले छोटे सरकार जब उनके यहाँ उत्सव चलता है तो खूब चंपक की माला मंगाते हैं और हमको भी खूब पहनाते हैं, दीनबंधु दास जी को भी। और वो इतनी प्यारी माला है तो उसको उतारने का मन ही नहीं करता, इतनी कोमल, इतनी स्निग्ध, इतनी सुगंधित होती है। सूखी माला में भी बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो यहाँ चारु चंपक वर्ण कहने का आशय है कि ये भी तो कह सकते थे तप्त तो स्वर्ण के समान आपका वर्ण है, पर चारु चंपक वर्ण ये कहने का प्रयोजन क्या है? बोले ये कहने का प्रयोजन ये है कि जैसे चंपा का फूल सुगंधित होता है, ऐसे आपके श्रीअंग से दिव्य सुगंध, श्री राम प्रेम की सुगंध, श्री राम सेवा की सुगंध, श्री राम जी के भजन की सुगंध आपके दिव्य श्रीअंग से प्रकट होती रहती है। सोना है तो बहुत मूल्यवान, पर सोने में सुगंध नहीं है, चंपा में सुगंध है। चारु चंपक वर्ण, और कहने का प्रयोजन यह है कि चंपा वर्ण के समान दीप्तिमान और मृदु, बहुत कोमल होता है चंपा का फूल, स्पर्श करो तो बड़ा कोमल स्पर्श, बड़ा चिकना, बड़ा अच्छा लगता है उसका स्पर्श। और महाराज जी इतना कोमल होता है कि चंपा के फूल को आप ऐसे हाथ में थोड़ी देर ले लो, उसी में लुंज पुंज हो जाएगा, एकदम मुरझा जाएगा, वो हाथ की गर्मी भी सहन नहीं कर पाता, बहुत जल्दी मुरझा जाता है फूल चंपा का, बहुत जल्दी मुरझा जाता है। इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी कोमल भी बहुत ज्यादा हैं। प्रायः ऐसा होता है जो बहुत बलवान होते हैं वो बहुत सुकुमार नहीं होते हैं, पर ये तो परमात्मा है ना, परस्पर वृद्ध धर्माश्रयी हैं, अत्यंत सुकुमार भी हैं और अत्यंत बलवान भी हैं, कोमल भी हैं और कठोर भी हैं। ऐसा आपका स्वरूप है। वैयाकरण लोग चंपक पुष्पक न्याय प्रस्तुत करते हैं, पूर्व रूप संधि जो होती है उसमें खंडाकार ऐसा आ जाता है, ऐसा एस के आकार का खंडाकार, तो वहां क्या पढ़ाते समय क्या बोलते हैं? यही बोला जाता है कि चंपक पुष्प कन्याए न खंडाकारोत्र दृश्यते, ये कहा जाता है कि नहीं? चंपक पुष्पक न्याय से यहां खंडाकार है। चंपक पुष्पक न्याय माने चंपा का फूल आपने हाथ में रखा और फिर आपको हमने दे दिया चंपा का फूल, अब फूल हाथ में नहीं है पर फूल की खुशबू हाथ में आ गई, फूल की सुगंध हाथ में आ गई। ठीक इसी प्रकार से आकार तो नहीं है, आकार का तो पूर्व रूप हो गया, पर यहाँ आकार था उसकी एक स्मृति, उसकी एक सुगंध बच गई। इसको वैयाकरण लोग कहते चंपा पुष्पकन्यायेन खंडाकारोत्र दृश्यते। तो इतना सुगंध होती है चंपा में कि हाथ में न रहने पर भी उसकी सुगंध, इसमें चंपा का फूल था ये बात बनी रहती है। दिव्यतर भव्य भाव आपका है और बसन भूषण धरण, ये दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण धारण करने वाले हैं। यहाँ दिव्यतर बसन भूषण धरण, इसका तात्पर्य यह है कि प्राकृत मणि आदि सूत आदि रेशम आदि से निर्मित आपके वस्त्र आभूषण नहीं है, जैसे आपका नित्य साकेत से अवतरण होता है ऐसे ही आपकी माला, आपका मुकुट, आपका वस्त्र, आपके आभूषण वह भी आपके साथ ही प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के आभूषण भगवान के वस्त्र दिव्य होते हैं, जड़ नहीं होते हैं। भगवान के नित्य मुक्त भक्त ही भगवान के श्रीअंग में आभूषण बनकर उनकी सेवा करते हैं, वस्त्र बनकर उनकी सेवा करते हैं। हमारी महाराज जी ब्रजलीला में श्री लाल जी, उनका पीताम्बर कौन है? श्री लाल जी का पीताम्बर श्री राधा रानी है, राधा रानी ही उनके श्रीअंग का आवरण पीतांबर के रूप में बनी हुई है। राधा रानी के श्रीअंग का नीलांबर कौन है? श्री कृष्ण ही उनका नीलांबर बने हुए हैं। गीत गोविंद महाकाव्य में श्री जी ठाकुर जी से कह रही हैं श्रृंगार की, लिए मेरा श्रृंगार करो। उस श्रृंगार में एक प्रार्थना कर रही है कि हे प्रियतम, मेरे मस्तक के मध्य में कस्तूरी का तिलक करना। अब प्रश्न उठा कस्तूरी क्यों? कस्तूरी तो श्याम होती है, कस्तूरी श्याम होती है, कस्तूरी से तिलक क्यों? उसका एक भाव तो यह है कि श्री जी गौर हैं और कस्तूरी श्याम है तो श्याम गौर की थोड़ी सेव शोभा विलक्षण हो जाती है, तो ये है। दूसरा भाव ये है कि हे प्रियतम, दूसरा कोई चंदन वंदन नहीं, मेरे ललाट पर मेरे मस्तक का तिलक का श्रृंगार आप ही बन जाइए, क्योंकि आप कस्तूरी जैसे ही श्याम हैं। और श्री जी ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कर रही हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमको कस्तूरी मत लगाना, क्या लगाना? बोले केसर युक्त चंदन लगाना, क्योंकि केसर के समान वर्ण आपका है। तो चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बन माली, केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित साली, परस्पर का श्रृंगार। इसलिए प्रिया प्रियतम के वस्त्राभूषणों में कोई प्राकृत न वस्त्र है न प्राकृत आभूषण है, दिव्य वस्त्र हैं, दिव्य आभूषण हैं। ऐसे ही श्री लाडले लखनलाल जी के श्रीअंग में जितने आभूषण हैं वो सब दिव्याति दिव्य ही हैं, प्राकृत आभूषण नहीं है। दिव्यतर भव्य, बड़े भव्य हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। और लावण्य सिंधो, आप लावण्य के समुद्र ही हैं। लावण्य किसको कहते हैं? देखो, सौंदर्य और लावण्य में अंतर होता है। यद्यपि सौंदर्य भगवत प्रदत्त ही होता है, अब असुंदर व्यक्ति को आप चाहे जितना मेकअप कर दो, श्रृंगार कर दो, वो जैसी उसका वो रंग रोगन धुल जाएगा, सोई वो सुंदर जो देखने में लगता था थोड़ी देर में असुंदर लगने लग जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, बुंदेलखंड की बात। उस जमाने में माताएं कथा वाचन क्षेत्र में कम थी, पर एक कोई माता जी थी, बहुत सुंदर श्रृंगार करके वो मंच पे आई। महाराज जी भी मंच पे थे, तो महाराज जी कभी कभी सुनाते थे। तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र, वहां बहुत अच्छे वाटर प्रूफ पंडाल बने, सो तो थी नहीं, गर्मी का समय था, तो पतला पतला पंडाल था जिसमें धूप पूरी छन के नीचे आ रही थी, और ये फर्राटे वाले पंखा वो भी लपट फेंक रहे थे, फर्राटे वाले पंखा दूर रखे हुए थे। तो वो देवी जी आई बैठनी मंच पर, भयंकर गर्मी महाराज। अब महात्मा लोग अयोध्या के कुछ रामायणी थे, वो तो कपड़ा पड़ा उतार के बैठ गए, पकड़ तो पकड़। महात्माओं को थोड़ी लगता कि हमको कोई सजावट करनी है, वो तो अपना अचला जो ब्रह्मगांठी बांधे तो गांठी खोल के कमर में लपेट लिए, और कोई चौबंदी कुर्ता पहने तो उतार के धर दिए, उघारे फुघारे हो गए। अब बेचारी माता जी कहां से वस्त्र उतारे। अब क्या हुआ महाराज, वो जैसे ही बैठी, अब आया पसीना, पसीना आया तो वो सब जो रोगन रंग रोगन लगा के आई थी, वो सब रंग रोगन स्नो पाउडर वगैरह जो भी होता है, वो रंग रोगन उस पर पसीना से वो सब बहने लग गया। तो कहीं कहीं वो ज्यादा पसीना पड़े तो ऐसे पोछे, वहां से एक अलग कलर निकल आवे, चितकवरी हो गई बिचारी। और क्या हुआ तो महाराज जी कहते थे, थोड़ी ही देर में स्वर्ण लता जी देखते देखते लौह लता हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया बाहरी कृत्रिम तेल साबुन की सुंदरता होगी ना, तो वो ऐसी धुल जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। और जो स्वाभाविक सुंदर होते हैं उनको कुछ भी पहना दो, चाहे जैसा पहना दो, सुंदर तो सुंदर ही लगेगा। पर सौंदर्य से भी एक श्रेष्ठ चीज है, उसका नाम है लावण्य, सलोनापन। लावण्य सौंदर्य से भी अद्भुत वस्तु है। लावण्य किसको कहते हैं? जो प्रतिक्षण में नव नवायमान हो गए उसको लावण्य कहते हैं। बार बार निखार आता चला जाए, एक क्षण पहले देखा था, अब देखो क्या, अब तो और अच्छे लग रहे, अरे अब तो और अच्छे लग रहे हैं, इसको लावण्य कहते हैं। लखनलाल जी लावण्य के समुद्र हैं। एक बार जो लक्ष्मण जी को देखता है, अब दूसरे ही क्षण में जब दूसरी बार देखता है, उसको लगता है तो और सुंदर हो, ये तो और सुंदर हो गए। सौंदर्य की, लावण्य की, माधुरी की तरंगें इनमें उठती रहती है, इतने सुंदर हैं लक्ष्मण जी। नहीं तो एक प्रश्न है, कल हमने संकेत में चर्चा की थी, जहां कोट कोट कंदर्प दर्प दलन करने वाले रघुनाथ जी साक्षात विराजमान हो, वहां लखनलाल जी की ओर किसी का मन चला जाए ये सामान्य बात नहीं है। पर पंचवटी सो गई इक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। लक्ष्मण जी को देख के वो विकल हो गए। इसका मतलब भी इतने सुंदर हैं कि राम जी के भगत भी लट्टू हो जाते इन पर, एक बार राम जी को देखना भूल जाते, कितने सुंदर हैं। लावण्य के समुद्र हैं। आपको विश्वास न हो तो हमारे मलुकपीठ बिहारी जी का दर्शन कर लो। राम जी क्या कहना, राम जी तो राम जी हैं। इनकी उपमा किससे दी जाए, पर राम जी से 21 किशोरी जी हैं। देख लो दर्शन करके, नित्य दर्शन करते हो। राम जी की थोड़ी पत्रावली वगैरह न बनाओ तो कमजोर से लगते हैं, थोड़े उदास से लगते हैं। तो किशोरी जी की पत्रावली कुछ नहीं है, ऐसी खाली ओढ़नी उड़ा करके इतनी सुंदर किशोरी जी लगती, क्या कहना। राम जी से 21 किशोरी जी, और फिर लखनलाल जी की ओर दृष्टि डालो तो पूरे मंदिर में सबसे खिलखिला के हंस रहे हैं लखनलाल जी। बड़े बड़े नेत्र मुस्कुरा रहे हैं खूब। क्यों? इसलिए खुश प्रसन्न हैं कि हमारे श्री सीताराम जी बहुत प्रसन्न हैं मलुकपीठ में, इनको खूब प्रेम से संत लाड़ लड़ा रहे हैं। इसलिए अपने युगल सरकार को अति प्रसन्न देख करके लखनलाल जी बहुत राजी हो रहे हैं। लावण्य सिंधो आज भी देख लो, तीनों सरकार सब एक से बढ़कर एक हैं, पर उनमें लावण्य सिंधुत्व श्री लखनलाल जी में विशेष रूप में चमत्कृत हो रहा है। लावण्य सिंधो और कैसे हैं, जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक विश्व कंटक कुटिल कोटि हंता। लखनलाल जी कैसे हैं, गाधेय और गौतम और जनक जी, इन तीन को विशेष सुख देने वाले हैं। गाधी शब्द से गाधेय बनेगा, अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय हो जाएगा और ढक से एय है, ढक में ककार संज्ञक है इसलिए आद्येश की वृद्धि हो जाएगी, तो बनेगा गाधेय। गाधेय अपत्यम, गाधी की संतान, गाधी के पुत्र। गाधी आपके पिता बड़े प्रतापी थे। बोलो श्री गाधी महाराज की जय। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरिबिन मरहिन निश्चर पापी। गाधी तनय, ये गाधी के पुत्र हैं। बोलो श्री गाधी जी महाराज की जय। ये बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण भक्त थे गाधी जी, और इनकी ब्राह्मण भक्ति का ही ये दिव्य प्रभाव था कि इनके पुत्र विश्वामित्र जी, चरु तो उसमें कारण था ही, पर इनकी ब्राह्मण भक्ति का ही प्रभाव था। कुशिक के पुत्र गाधी हुए और गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज हुए, इनके उसी का ये दिव्य ऐसा प्रभाव था, ब्राह्मण भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि आप के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तप करके ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त इन्होंने कर लिया। यद्यपि इसके भी मूल में वो ब्राह्मण चरु से ही उत्पन्न हुए थे, यही उसके मूल में कारण था। तो श्री विश्वामित्र जी की चिंता को आपने दूर कर दिया। अब यहां प्रश्न है कि विश्वामित्र जी की चिंता को राम जी ने दूर किया, कि लखनलाल जी ने दूर किया। यहाँ तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि लखनलाल जी ने इनकी चिंता को दूर किया। इसका तात्पर्य है कि राम जी विश्वामित्र जी की चिंता को तो दूर कर रहे हैं, पर उनके अभिन्न सहचर के रूप में उनके साथ श्री लखनलाल जी हैं। यदि श्री लखनलाल जी साथ न हुए तो श्री राम जी सुखपूर्वक लीला संपादन नहीं कर सकते। विश्वामित्र जी की चिंता को दूर करने में, उनके यज्ञ के रक्षण में लखनलाल जी की भी जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस रहस्य को विश्वामित्र जी अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए उन्होंने अकेले राम जी को नहीं मांगा, श्री राम और लक्ष्मण दोनों को मांगा। क्योंकि विश्वामित्र जी यह बात जानते हैं कि राम जी अकेले काम नहीं करेंगे, ये लक्ष्मण जी के साथ होंगे तभी पूरी लीला हो पाएगी, इसलिए उन्होंने कहा हमारा लक्ष्मण जी के साथ दीजिए। बिना लक्ष्मण जी के राम जी नहीं रह सकते और राम जी के बिना लक्ष्मण जी ही नहीं रह सकते। आप कहीं गए वो आपका मन आपके पास है ही नहीं, आपका मन तो कहीं अन्यत्र है, तो आप चाहे जितने गुणवान हो, आप चाहे जितने बलवान हो, आप चाहे जितने शक्ति संपन्न हो, आप क्या कर पाएंगे? किसी भी क्रिया के चरितार्थ होने में, निष्पन्न होने में आपका मन, आपकी वृत्ति, आपका अंतःकरण का भाव आपके पास होना चाहिए। देखो एक विशेष बात, जब तक लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के निकट हैं तब तक ही रघुनाथ जी ने लीला की, और रघुनाथ जी के निकट से जैसे ही लक्ष्मण जी चले गए राम जी की लीला बंद हो गई, पूरी हो गई। भगवती परांबा जगत जननी मैथिली जनक नंदिनी श्री जानकी जी के भू विवर में प्रवेश के पश्चात भी राम जी विराजे, लंबे समय तक विराजे। जानकी जी के वियोग को राम जी ने सह लिया, पर अंतिम में काल तपस्वी के रूप में जब राम जी के निकट आया और उसने वचन लिया राम जी से कि हमारी आपकी चर्चा के बीच में यदि कोई उपस्थित होगा तो वो मृत्यु दंड का अधिकारी होगा, आपके द्वारा उसका वध किया जाए, ऐसा वचन दीजिए, राम जी ने वचन दे दिया। अब कोई विकट परिस्थिति में कौन आ जाए पास में, उसका वध हो जाएगा फिर। इसलिए विशेष ड्योढ़ी पर महल के द्वार पर लक्ष्मण जी को ही खड़ा किया, लक्ष्मण जी हो तो फिर कोई भीतर जा नहीं सकता, पर ठाकुर जी की लीला, दुर्वासा जी महाराज आ गए। लक्ष्मण जी बड़े सरल हैं, दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया, बड़ा आदर किया, महाराज विराजो, नहीं नहीं तुमसे काम नहीं है, मुझे राम जी से काम है, आज्ञा कीजिए। राम जी इसमें व्यस्त, अरे क्या व्यस्त है, मैं कहां से चल के आ रहा हूं, जानते न मैं कौन हूं? भगवान दास जानता है आप महर्षि दुर्वासा हैं, तो मैं दुर्वासा हूं यह जानकर भी मेरे आगमन की सूचना राम जी को नहीं देते, जानते हो मैं श्राप देकर राम जी को चला जाऊंगा, पूरी प्रजा को पूरे देश को उलट पलट कर दूंगा। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, राम जी को श्राप मिले ये तो ठीक नहीं है, प्रजा का कल्याण हो यह तो ठीक नहीं है, मैं अकेले ही वध को प्राप्त हो जाऊं तो क्या है इसमें, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। लक्ष्मण जी ने कहा आप विराजे, मैं जाता हूं, यद्यपि वार्ता संपन्न हो चुकी थी, अंतिम दौर में ही थी और लक्ष्मण जी पहुंचे और काल अंतर्धान हुआ। वो तो प्रार्थना करने आया था काल की, प्रभु समय तो आपका हो गया, अब आप साकेत पधारें। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान दुर्वासा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्वासा जी को भीतर लाया गया। दुर्वासा जी के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया और कहा भगवान आज्ञा करें। बोले हमने 1000 साल का व्रत किया था, सोचा था व्रत पूरा करने के बाद भोजन राम जी के यहाँ करेंगे, भोजन करा दीजिए। अब बताओ, इतना महत्वपूर्ण काम था भोजन कराना। भोजन तो अयोध्या में कोई भी करा देता, महल में चले जाते तो हजारों ब्राह्मणों की पंगत होती रहती, प्रेम से दुर्वासा जी को कोई जिमाम दे दो, लक्ष्मण जी ही व्यवस्था कर देते, सुंदर भोजन करा देते। लेकिन नहीं, वो तो आई थी भोजन करके गए और राम जी दुखी हो गए। बोलना चालना राम जी ने बंद कर दिया, रोने लगे राम जी। जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया, अब मेरे अत्यंत प्राण प्यारे लखन लाल हैं, मैं कैसे क्या कहूं, बड़े धर्म संकट में हूं। गुरु वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा, राम भद्र, धर्म की धुरी आप पर टिकी हुई है, आप अपने सत्य की रक्षा नहीं करेंगे तो इस सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। आपकी धर्म धुरी पर, सत्य पर ही तो ये सब कुछ टिका हुआ है। भगवान रोने लगे, गुरुदेव मैं क्या करूं, अपने प्राण प्यारे लक्ष्मण को क्या दंड दूं। राम, अपने प्रिय का त्याग ही मृत्यु दंड के समान है, आप धर्म की रक्षा करो, आपको जाना इसी पद्धति से, अपने लीला का स्मरण करना है, आप तो यही लीला निश्चित करके आए हो, आप मोह ग्रसित क्यों हो रहे हो। लक्ष्मण जी रोते हुए चरणों में आए, प्रभु आप खड्ग उठाइए और लक्ष्मण का मस्तक धड़ से अलग कर दीजिए, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आपके हाथ से मेरी सदगति होगी। राम जी व्याकुल हो गए, लक्ष्मण क्या कह रहे हो। भैया लक्ष्मण, मैं धर्म के पास में बंधा हुआ हूं, मैं धर्म का सत्य का उल्लंघन नहीं कर सकता, गुरु आज्ञा है, प्रिय का त्याग ही बद है। अब मैं त्यागता हूं, ये बात राम जी ने नहीं कही, लक्ष्मण अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। इतना सुनते लक्ष्मण जी रो पड़े, कहा भगवान आप मेरा मस्तक काट दें उससे मुझे उतनी पीड़ा नहीं, पर आपने कहा कि तुम मेरे चरणों से अलग हो जाओ, मैं चरणों से अलग क्या, मैं तो संसार से ही अलग हो रहा। और लक्ष्मण जी सरयू जी के किनारे आए, आज भी लक्ष्मण किला वह स्थान है, शेष धारा वह तीर्थ है, जहां लखनलाल जी ने श्री राम जी के चरणों का ध्यान किया और श्री साकेत प्रयाण किया। किशोरी जी का वियोग राम जी सह गए, उसके बाद भी लीला होती रही, लेकिन लक्ष्मण जी का वियोग रघुनाथ जी को सह नहीं हुआ। लक्ष्मण के जाते ही रघुनाथ जी रोए और उन्होंने कहा अब मेरा प्राण प्रिय लक्ष्मण यहाँ नहीं है, अब इस संसार में हमारा कोई काम नहीं है, अब हम साकेत जाना चाहते हैं, जिसको मेरे साथ चलना हो सब चले। इसलिए विश्वामित्र जी की चिंता को दूर करने वाला कहा, गौतम जी की चिंता को दूर करने वाला कहा और जनक जी की चिंता को दूर करने वाला कहा, क्योंकि यदि लखनलाल जी साथ न होते तो न ताड़का वध होता, न विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा होती, न राम जी के द्वारा धनुर्भंग होता, न सीता का पाणिग्रहण होता और न ही अहिल्योद्धार होता। अहिल्योद्धार में लक्ष्मण जी की भूमिका है, यद्यपि लिखा नहीं है लेकिन फिर भी राम जी स्वयं कभी किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होते। परमात्मा है ने परब्रह्म है, सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को सब बार बार ठाकुर जी को उकसाना पड़ता है। जनकपुरवासी राम जी का दर्शन कब प्राप्त कर पाते हैं? जब लक्ष्मण जी बार बार जनकपुर देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहिं, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं, जो राउर आयुष में पावऊं, नगर दिखाए तुरत ले आवऊं। प्रार्थना करते हैं। तो जैसे धनुष यज्ञ में जाने की इच्छा लक्ष्मण जी ने व्यक्त की, जैसे धनुष को देखने की इच्छा व्यक्त की, सीता स्वयंवर में जाने की इच्छा व्यक्त की, जैसे लक्ष्मण जी ने जनकपुर वासियों को राम जी के दर्शन कराने की इच्छा व्यक्त की, ऐसे ही अहिल्योद्धार के समय भी लक्ष्मण जी ने ही राम जी को प्रेरित किया, ऐसा भाव महापुरुषों ने दिया है। लक्ष्मण जी यद्यपि लिखी नहीं है मानस जी में, वाल्मीकि में भी नहीं है, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के प्रार्थना के बिना कोई लीला नहीं करते हैं। वो लीला का प्रधान अंग श्री लखनलाल जी हैं, इसलिए लखनलाल जी ने जरूर कहा होगा, भगवान आप इस ओर थोड़ी दृष्टि डालिए, ये अत्यंत निर्जन सघन वन्य प्रदेश में जहाँ पशु पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ यह विशाल शिला क्या है, ये शिला कैसी है? जब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा तो राम जी ने विश्वामित्र जी से, गुरु जी से पूछा, और गुरु जी ने सारा इतिहास सुनाया, तब लखनलाल जी ने ही कहा होगा, प्रभु जब आपकी चरण कमल रज चाहती है तो आप कृपा करके अपनी चरण रज इस अहिल्या को प्रदान करें। इसलिए गौतम जी की चिंता दूर भी आपने की, सीता का पाणि ग्रहण करा के जनक जी की चिंता आपने दूर की हैं, और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्र जी की भी चिंता आपने दूर की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहिं विपिन शुभ आश्रम जानी, जप तप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत यज्ञ निसाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। इसलिए लक्ष्मण जी के संबंध में ये बात कही गई है कि जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक, विश्व कंटक कुटिल कोटि हंता। विश्व कंटक जो रावण आदि असुर हैं, इन असुरों को आप समाप्त करने वाले हैं, राम जी के साथ आप रह करके समस्त असुरों का संहार करते हैं। यहाँ विश्व कंटक कुटिल कोटि हंता, इसकी व्याख्या वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के अगस्त्य और राम जी के संवाद के माध्यम से ही की जा सकती है, और अब समय अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है, इसलिए हम विशेष विस्तार से नहीं कर सकते हैं, और कल भी हम संकेत में ये चर्चा कर चुके हैं, इसलिए केवल स्मरण करा रहे हैं। जहां उत्तरकांड में महर्षि अगस्त भगवान श्री राम के दरबार में पधारे हैं, और वहां जब राम जी ने जिज्ञासाएं की हैं किष्किंधा के बारे में, रीछ बानरों के बारे में, लंकाधिपति रावण के बारे में, उसकी त्रिलोक विजय की यात्रा के बारे में, वहां महर्षि अगस्त ने एक विशेष बात कही है। उन्होंने कहा कि हे राम जी, सबसे अधिक सौभाग्य की बात यह है कि लक्ष्मण जी ने रावणी का वध कर दिया। रावणी, रावणी मैंने जैसे दाक्षी बनता है ना, ऐसे रावण का पुत्र रावणी मेघनाद, मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया, यह सबसे ऊंची बात। रावण वध की उतनी प्रशंसा नहीं की, कुंभकर्ण वध की उतनी प्रशंसा नहीं की, जितनी प्रशंसा मेघनाद वध की अगस्त जी ने की, और ये बात बिल्कुल सच्ची है, मेघनाद वध नहीं होता तो राम रावण युद्ध का अंत होने वाला नहीं था, श्री राम जी को विजय मिलने वाली भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेघनाद मर ही नहीं सकता था। वर प्रसाद सो मरई न मारा, उसको तो वरदान प्राप्त था, मारने से भी मरता नहीं। तब जामवंती जी महाराज गई पद गई लंका पर डारा, जामवंती जी महाराज ब्रह्मा जी का बता रहे हैं, पटक पटक के मार डालते, खूब पटका उठा उठा के, जानते हो जैसे धोबी पानी में कपड़ा डाल के फचाक फचाक करता है, ऐसी उसके पैर पकड़ पकड़ करके उठा उठा के पटका जामवंती जी महाराज ने। क्यों पटका? जामवंती जी को इसने बूढ़ा कर दिया था इसलिए पटका, उठा उठा के पटका, और फिर देखते हैं मरा नहीं। आश्चर्य की बात है, इतने जोर से पटकने पर भी मरता क्यों नहीं? तब समझ गई तो मरेगा ही नहीं, तब लंका पर पटक दिया उसको। हनुमान जी ने भी मारने की कोशिश की पर हनुमान जी से भी नहीं मरा, मर ही नहीं सकता था। राम जी से भी नहीं मर सकता था। क्यों? क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था। जो 12 वर्ष तक न कुछ खाए और न कुछ पिए और एक बार भी पलक नहीं झपके सोने के नाम पर और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, नारी मात्र का स्मरण भी न करे, सर्वथा सांग मैथुन का त्याग करे, ऐसा कोई ब्रह्मचारी, ऐसा कोई तपस्वी 12 साल तक न खाए न पिए न सोए और अखंड ब्रह्मचारी हो और परम सुंदरी पत्नी का पति होकर अखंड ब्रह्मचारी हो, अपनी पत्नी का भी कभी स्मरण न करे इतने समय तक, ऐसा कोई वीर हो वो मुझे मारे। वो सोचता था ऐसा कोई होगा ही नहीं, पर लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक न कुछ खाया न कुछ पिया और न लक्ष्मण जी सोने के नाम पर उन्होंने पलक झपके, 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी लेके ही नहीं तैयार था समय, और उर्मिला जैसी परम पतिव्रता, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात, कल हम यद्यपि चर्चा कर चुके हैं, कल तो ठीक से किया, आज केवल संकेत में कर रहे हैं। राम जी ने जब लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि तुम अपनी माता से अनुमति ले आओ, और जब उर्मिला जी को पता चला कि मेरे प्राण जीवन धन श्री लक्ष्मण जी राम जी के साथ जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है और मैं साथ जा नहीं सकती हूं क्योंकि वे मुझे साथ नहीं ले जाएंगे, तो मैं अपने पति की आरती तो उतार लूं, तो आरती का थाल सजाकर उर्मिला जी खड़ी थी, दीपक प्रज्वलित करके खड़ी थी, लेकिन लखनलाल जी का प्रेम इतना अद्भुत है, गुरु पितु मातुल जानम काऊ कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ, वे उर्मिला जी के द्वार पर खड़ी थी उर्मिला जी, उर्मिला जी की ओर देखा नहीं, उस भवन की ओर नहीं देखा, उस थाल की ओर नहीं देखा, और तत्काल श्री राम जी के निकट चले गए। आप विचार करें उस पतिव्रता के हृदय पर क्या बीती होगी, कितनी व्याकुल भई होगी उर्मिला, पर धन्य है उर्मिला ने अपना सुख माना ही नहीं, मेरे पति का सुख ही मेरा सुख है, सीताराम जी की सेवा में मेरे प्राण जीवन धन इतने आनंदित हैं, मैं उस आनंद में विक्षेपक नहीं बनना चाहती, जब वे लौट के आएंगे तब मैं आरती करूंगी, और 14 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए बिना एक पलक निद्रा लिए आरती का थाल सजाकर 14 वर्ष तक उर्मिला जी खड़ी रही। उनके पार्थिव्रत की महिमा से दीपक बुझे भी नहीं, और जो आरती का थाल वन गमन के समय सजाया था उसी थाल से, कब? जब राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण जाओ अपने महल में जाओ, बहू प्रतीक्षा कर रही, लक्ष्मण जी गए हैं, तब उस काल से आरती हो रही। उर्मिला रमण, इस शब्द की चर्चा में कल हमने ये भगवान लीला का वर्णन किया था। इसलिए विश्वकंटक रावण नहीं था, था पर उतना नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था। असली में विश्वकंटक तो मेघनाथ था। मेघनाथ नहीं मरता तो रावण वध नहीं होता, रावण वध नहीं होता तो लंका विजय नहीं होती, लंका विजय नहीं होती तो आगे क्या होता, सब लीला ही रुक गई थी। इसलिए अगस्त जी ने कहा सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मण जी ने रावण ही मेघनाथ का वध कर दिया, ये सबसे ऊंची बात, ये सामान्य बात नहीं, सर्वोपरि बात है, लक्ष्मण जी ने उसका वध कर दिया। इसी बात को कहते विश्वकंटक, विश्व का कंटक जो मेघनाथ है, जो अत्यंत कुटिल था और करोड़ों वीरों के जैसा अकेला ही था, उसको हंता, उसको हे लखनलाल जी आप मारने वाले हैं। और कैसे हैं? बोले बचन चय चातुरी परशुधर गर्भ हर। अब इसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ लेना। बचन चय चातुरी परशुधर गर्भ हर। परशुराम जी के गर्भ का हरण आपने कैसे किया? बचन चय चातुरी, अपने वचनों की चतुराई से ही परशुराम जी के अहंकार को दूर कर दिया। ऐसे हाजिर जवाब हैं लक्ष्मण जी, हटा लो इस बालक को मेरे सामने से, अरे कोई है इसको मेरी आंखों से अलग कर दो, आंखों से उजल हो जाए ये बालक, अब ये मरना ही चाहता है। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले इतना श्रम करने की आवश्यकता क्या है, मुंह लहू नहीं अन्य कताऊं को नहीं, आप खुद ही आंख मूंद लो, हमें दिखाई पड़ेंगे। अरे ये बड़ा कुटिल है, मरना ही चाहता है, मेरे फरसे की धार को क्या हो गया पता नहीं, बार बार उसकी धार तेज करते हैं, आज मैं अवश्य बदला लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपने पिता के ऋण से आप उऋण हो गए, मैया का सिर काट के, मैया का सिर काट के तो पिता के ऋण से उऋण हुए, अब शंकर जी आपके गुरु जी हैं, और गुरु जी का ऋण कैसे होगा, तो हमारा सिर काट के गुरु जी का ऋण उतारोगे हैं? और दिन चल गई ब्याज बड़ी बाढ़ा, अब तो बहुत समय हो गया तो ब्याज बढ़ गया होगा, ऐसी ऐसी बातें लखनलाल जी ने कही। क्यों कही ऐसी बातें? क्या लखनलाल जी ब्राह्मण भक्त नहीं है, ऋषि भक्त नहीं है? क्या परशुराम जी के दिव्य स्वरूप को वे पहचानते नहीं है क्या? और क्या परशुराम जी नहीं पहचानते हैं लक्ष्मण जी को? पर सच्ची बात है, ये नाटक इसलिए किया जा रहा है कि जानबूझकर ये नाटक खेल रहे हैं परशुराम जी। यदि वे ऐसा नाटक न करते और इस प्रकार से वचन चातुरी से उनको हतप्रभ न करते श्री लक्ष्मण जी महाराज, तो एक युद्ध और होने वाला था। फिर श्री सीताराम जी का विवाह उसमें रस ही नहीं था, रंग में भंग हो जाता, वहां तो खून की नदियां बहने लग जाती। तो इतने बड़े परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उतने बड़े परशुराम जी को छोटे से लखनलाल जी ने निरुत्तर कर दिया, और लखनलाल जी को क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भैया क्षमा मंदिर है हमको क्षमा करो कह के चले गए। तो जितने लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे थे ना कि हम बिल्कुल सीता जी का विवाह राम जी के साथ नहीं होने देंगे, हम तो युद्ध करेंगे, वो सब ने पूछ दबा दबा के वहां से चले गए। तो ये केवल राम जी के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए विश्वामित्र परशुराम का संवाद है। लोग कहते कि बताओ लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या परशुराम जी को ऐसा करना चाहिए? दोनों ही पात्र केवल इसलिए अभिनय कर रहे हैं कि श्री राम तत्व को लोग पहचाने और अब रसिक जन प्रेम पूर्वक श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद ले रहे। इसलिए सर्वदा राम भद्रानुगंता, आप सर्वदा राम भद्र का अनुगमन करने वाले हैं। जयति सीतेश सेवा सरस विषय रस निरस निरपाधि धुर धर्म धारी। आप सीतापति जो श्री रामचंद्र भगवान हैं, उनकी जो सरस सेवा है उसमें आप निरंतर लगे रहने वाले हैं, आपकी जय हो। और विषय रस से आप सर्वथा निरस हैं, निरुपाधि हैं, उपाधि माया की उपाधि से रहित हैं। ऐसे धर्म की धुरी को धारण करने वाले अनंत बल के मूल विपुल बल मूल शार्दूल विक्रम, शार्दूल के समान आपका विक्रम। शार्दूल विक्रम जानते किसको कहते हैं? एक सिंह होता है, एक व्याघ्र होता है, एक व्याघ्र के ऊपर सिंह होता है और सिंह के ऊपर सिंह शार्दूल होता है। वो सिंह शार्दूल की सवारी कभी कभी रंगनाथ भगवान की लगती है। वो क्या करता है सिंह शार्दूल? उसके पंख होते हैं महाराज जी, सूंड भी होती है उसकी, पंजाबी होते हैं। और वो सिंह शार्दूल अपने चारों चरणों में एक एक हाथी ऐसे पंजे में गेंद की तरह उठा लेता है, आकाश में ले जाता है और वहीं चार चार पांच पांच हाथी खा जाता है आकाश में। शेर भी भाग जाते हैं उसकी गंध पा करके, सिंह शार्दूल। तो लखन लाल जी सिंह नहीं है, शार्दूल विक्रम, सिंह शार्दूल के समान आपका पराक्रम है। जलद नाद मर्दन, मेघनाद का मर्दन करने वाले हैं महावीर भारी। मेघनाद का मर्दन करना ही इनके महावीरत्व को प्रकाशित करने वाला है। जयति संग्राम सागर भयंकर तरण, संग्राम वह एक प्रकार से समुद्र ही था, उसको पार करने वाले आप हैं। राम हित करण बर बाहु सेतु, मानो उस समुद्र युद्ध रूपी समुद्र में आपने भुजाओं से अपने राम जी के लिए पुल का निर्माण कर दिया। राम जी आपकी भुजाओं रूपी सेतु का आश्रय लेकर के उन्होंने असुरों का संहार किया, ऐसी अद्भुत उत्तरीक्षा दी है। उर्मिला रवण, ऐसे उर्मिला के प्राण जीवन धन रवण, कल्याण मंगल भवन, जो लक्ष्मण जी कल्याण और मंगल के भवन हैं, और ऐसे श्री लखनलाल जी का आश्रय यह दासानुदास तुलसीदास ले रहा है। क्योंकि दोष दवन हेतु, श्री राम जी के चरणों में प्राप्त होने में जो हमारे दोष बाधक बन रहे हैं, उन दोषों का दमन करने वाले मुख्य हेतु आप ही हैं। आपकी कृपा के बिना दोष निवृत्त नहीं हो सकते, एक भाव। दूसरा भाव ये है कि कली जो प्रसन्न पीड़ित कर रहा है, कली के जो दोष दुर्गुण हैं, उनको मिटाने की सामर्थ्य आपके अतिरिक्त किसी में नहीं है। आपकी डांट खाकर ही कलयुग ठंडा पड़ सकता है और इसको ठंडा पड़ने का कोई साधन नहीं। यद्यपि ये दो तीन चरण हमने जल्दी जल्दी कर दिए, इनको भी उसी पद्धति से करते तो कम से कम एक घंटे का समय और चाहिए था, पर आज इस पद को पूर्ण करना ही था, इसलिए इस पद को पूर्ण करके अपनी वाणी को हम विराम लेते हैं। और कल आगे, इसके आगे कल हम चर्चा करेंगे। आज लखनलाल जी की चर्चा पूर्ण हुई, कल से भरत लाल जी की चर्चा होगी। दो पदों में भरत जी का स्मरण करेंगे और विनय पत्रिका के अनुसार भरत जी के दिव्य गुण, फिर शत्रुघ्न कुमार जी की स्तुति करेंगे और शत्रुघ्न जी कुमार जी की स्तुति एक पद में है, और फिर दो पदों में श्री जानकी जी की स्तुति करेंगे। कबहू का अम्ब अवसर पाए, कबहू समय सुधि दियाई भी मेरी माँ तू जानकी, और इसके बाद 43वें पद श्री राम जी की स्तुति शुरू होगी। बड़े अद्भुत अद्भुत पद हैं, यही हम विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री लखनलाल जी महाराज की जय जय जय श्री राधे।